Er zijn mensen die denken dat Hoek VT alleen een doe-het-zelfzaak is. Helemaal fout. Hoek Vrije Tijd verkoopt een zeer breed scala aan doe-het-zelfartikelen, waaronder boormachines met 20 tot 35% korting. Maar behalve dat is er de sleutelservice, zijn er gasflessen, straks weer een grote sortering tuinmeubelen en advies. Hoek Vrije Tijd, Broekerhavenweg 200 in Bovenkarspel. Telefoon 02285 11568. Hoek Vrije Tijd, meer dan alleen een doe-het-zelfzaak.